1 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Radosław Mróz. Politycy milczą, wyborcy myślą, wyborcza cisza trwa, głosowanie już jutro. Najtańszy bilet kosztuje niecałe 50 zł, najdroższy prawie 190, rusza sprzedaż biletów na Pendolino. Oczywiście te bilety, które zostaną kupione z największym wyprzedzeniem, będą najtańsze. Kierowcy autobusów w Krakowie trenują przed zimą, ćwiczą jazdę po oblodzonej jezdni w śniegu i w ciemności, a to wszystko na specjalnym symulatorze. Kampania zakończona, głosowanie już jutro. Polacy wybiorą blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O kandydatach, programach i wyborczych obietnicach mówić już nie wolno. Od 8 godzin trwa cisza wyborcza. Edyta Poźniak. Cisza wyborcza obowiązuje w Polsce przed każdymi wyborami. To czas, gdy kandydaci milczą, a wyborcy myślą. W czasie ciszy zakazana jest aktywna agitacja, czyli namawianie do głosowania na konkretnego kandydata. Cisza dotyczy nowych aktywności, czyli to, co już zostało opublikowane, nie musi być usuwane, przypomina członek Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Andrzej Kisielewicz. Bardzo prosty przykład plakatów wywieszonych w okresie kampanii. Tych plakatów nie trzeba zdejmować, zrywać w okresie ciszy wyborczej. Cisza dotyczy także internetu, przypomina Kisielewicz. Działanie w internecie agitacyjne może być tak samo traktowane jak naruszanie ciszy wyborczej, bo może odpowiadać temu wymogowi publicznego działania. Najcięższym naruszeniem kodeksu wyborczego jest opublikowanie sondażu. Za złamanie tego zakazu grozi kara nawet do 1 000 000 zł. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Po zamieszkach w Warszawie w Święto Niepodległości praca w REW, w stołecznych sądach prokuratura postawiła zarzuty 124 osobom i już 29 chuliganów zostało skazanych, 8 na kary bezwzględnego więzienia, informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Praga Marcin Włochowski. Najsurowsza kara to było 1,5 roku pozbawienia wolności. W 12 sprawach orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Wydano również 6 wyroków uniewinniających, a w 3 wyrokach skazano na karę ograniczenia wolności. We wtorek podczas Marszu Niepodległości doszło do starć między chuliganami a policjantami. W ruch poszły butelki, kamienie, petardy, race, a także kostka brukowa. Podróż za miesiąc, rezerwacja już teraz. O 1 w nocy ruszy przedsprzedaż biletów na pociąg Pendolino. Tymczasem tory, po których mają jeździć superszybkie pociągi, cały czas nie są gotowe. Raport Aleksandra Przuniaka. Na razie pociąg Pendolino złapał dobę opóźnienia. Przedsprzedaż miała się rozpocząć wczoraj, ale przewoźnik przestraszył się przeciążenia serwerów i przesunął debiut. Za najtańszy bilet zapłacimy niespełna 50 zł, ale pula promocyjnych przejazdów będzie niewielka. Najdroższy przejazd będzie z kolei kosztował prawie 190 zł. Wiele zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem kupimy bilet. Oczywiście te bilety, które zostaną kupione z największym wyprzedzeniem, będą najtańsze. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Do wyjazdu do Pendolino został niespełna miesiąc. Prace przy torach, którymi ma pojechać pociąg, cały czas jednak trwają. Przewoźnik wierzy, że większość z nich zakończy się na czas, bo to właśnie czas przejazdów ma się skrócić. Na przykład do Trójmiasta pojedziemy poniżej 3 godzin, a w tej chwili nasz najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w ponad 4 godziny. Pierwszy pociąg Pendolino wyruszy 14 grudnia rano z Gdyni do Krakowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A teraz przenosimy się do Brukseli. Tam rozdanie nagród Polak Roku w Belgii 2014. Laureatów doceniono m.in. za osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, a także społecznej czy naukowej. O nagrodzonych Magdalena Skajewska. Jedna z nagród w kategorii działalność społeczna trafiła do Fundacji Children of Europe w Antwerpii, założonej przez Agatę Kocińską. Zaczęło się od zespołu dziecięcego, potem była gazeta polonijna, organizowanie różnych wydarzeń. Nagroda specjalna została przyznana profesorowi Jerzemu Łukaszewskiemu. Osobie wybitnie zasłużonej dla Polski, dla Europy. Powiedział ambasador Polski w Belgii Artur Harazim. Profesor Łukaszewski, dyplomata i wieloletni rektor Kolegium Europejskiego w Brugi, uważany jest za jednego z polskich pionierów integracji europejskiej. Być może niektórych ludzi w Belgii, we Francji, w Ameryce także przekonają, że Polska nie jest republiką komunistyczną taka jak sowiecka albo taka jak niemiecka i że jej powołaniem jest przystąpienie do Unii. Nagrody przyznano po raz siódmy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie przygotowanie do zimy szykują się kierowcy MPK, trenują jazdę po oblodzonej ulicy, w śnieżycy i we mgle, a ćwiczą na mobilnym symulatorze, który do złudzenia przypomina wnętrze autobusu. Kabina zamiast szyb ma natomiast wbudowane panoramiczne ekrany. Teraz w tym momencie sobie już kursant prowadzi, a tutaj jest tak jakby stanowisko instruktorskie, gdzie mamy podgląd na całą jego jazdę. Rewelacja. W tym momencie jeszcze ustawić sobie opady śniegu. Możemy tą widoczność jeszcze pogorszyć przez zanieczyszczenie szyb. No i teraz powiedzmy, że warunki są już, można powiedzieć, fatalne do jazdy. No pan zrobił mi tu parę niespodzianek. Była ciemność, dziecko przebiegające przez drogę. Pewnie się czuję zdecydowanie za kierowcą prawdziwego autobusu. Tręgi mają zmniejszyć liczbę kolizji, a także wypadków w sezonie zimowym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Polska pokonała Gruzję w eliminacjach Mistrzostw Europy i jest liderem w grupie. Kolejny krok został wykonany i to w pięknym stylu, bo jak inaczej nazwać zwycięstwo 4-0 nad Gruzją i to w Tbilisi. Tak wysoko Gruzini o punkty u siebie jeszcze nie przegrali. To dobrze, powoli widzę, że tych zapisów w historii jest coraz więcej, także mam nadzieję, że na wiosnę tą formę będziemy kontynuowali. Cieszy się Wojciech Szczęsny, a jeden z bohaterów meczu, Kamil Glik, chyba jest zaskoczony takim obrotem sprawy i pierwszym miejscem w grupie. No, myślę, że tak, przed eliminacjami chyba nikt by się tego nie spodziewał. To prawda, ale skoro już tak jest, to trzeba tę formę utrzymać, tym bardziej, że do mety wciąż daleko, podkreśla Robert Lewandowski. Nie, blisko jeszcze nie jesteśmy, żeby blisko być, to musimy pewnie mieć z 20 punktów, tak mi się wydaje, a myślę, że to nawet nie jesteśmy w połowie drogi. Ale po takim starciu po prostu nie wypada zwalniać tempa. Kolejny mecz o punkty 29 marca z Irlandią w Dublinie. Tbilisi, Michał Gąsiadowski. Dodajmy, że gole strzelali wczoraj Glik, Krychowiak, Mila i Milik. Natomiast Polacy we wtorek zagrają w meczu towarzyskim ze Szwajcarią we Wrocławiu. Niestety wczoraj straciliśmy Kamila Grosickiego, który złamał rękę i będzie pauzował około 3 miesięcy. Polska w grupie ma 10 punktów, zajmuje pierwsze miejsce w grupie. W innych spotkaniach grupy D Niemcy 4-0 pokonały Gibraltar, a Szkocja 1-0 Irlandię. Irlandczycy, Niemcy i Szkoci mają po 7 punktów. W innych grupach, w innych meczach eliminacyjnych Grecja przegrała u siebie sensacyjnie 0-1 z Wyspami Owczymi. Duńczycy pokonali na wyjeździe 3-1 Serbię. Portugalia wygrała 1-0 Faro z Armenią. Gola strzelił oczywiście Cristiano Ronaldo. Stanislas Wawrinka pokonał Chorwata Marina Ćlicza 6-3, 4-6 i 6-3 i awansował do półfinału tenisowego turnieju Masters w Londynie. Dziś o finał zagra ze swoim rodakiem Rogerem Federerem. Serb Nowak Dżokowicz zmierzy się z Japończykiem Keim Nishikorim. W grze deblowej o godzinie 13 w półfinale Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt zagrają z chorwacko-brazylijskim deblem, Iwanem Dodigem i Marcelo Melo. Adrian Zieliński spalił 3 podejścia w rwaniu i nie został sklasyfikowany w dwuboju kategorii do 94 kg w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Almatach. Jego brat Tomasz zajął 7. pozycję, a wygrał Kazach Kudrybajew. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak zajmują 11. miejsce po 8 odcinkach rajdu Walli, ostatniej rundy Mistrzostw Świata. Do lidera Mistrzostw Świata Sebastiana Ogiera tracą 3 minuty i 44 sekundy. Na dzisiaj zaplanowano 9 OS-ów. Ranek mglisty, a w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północnym zachodzie miejscami mrzawka. Temperatura maksymalna zaczyna się w Augustowie. Od 5 stopni 6 w Białymstoku, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 9 w Szczecinie, Koszalinie i w Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 11 w Krakowie i w Rzeszowie, 12 w Katowicach, a najcieplej we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, tam 13. Trójka. Program trzeci.

grają. 15 minut po 8. Adam Malecki ponownie w studiu. Teraz opowie o wszystkim, co ważne dla kibica. Tak, dzień dużo. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się dzieje? Nie, chciałem powiedzieć dużo, ale wcale nie jest dużo. Może zacznijmy od wydarzeń, którymi już za chwilę będą mogli się emocjonować kibice łyżwiarstwa szybkiego. Co się stało? Nie, nie, no dużo, ale nie dużo, rozumiem. Tak, w Polsacie Sport o 8.30 i o 9.20 właśnie łyżwiarstwo szybkie, bo to inauguracja Pucharu Świata w Japonii, dalekiej Japonii. Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn ze Zbigniewem Brudką na czele, a później właśnie o 9.40 wyścig ze startu wspólnego kobiet. Miejmy nadzieję, że nasi pokażą się z dobrej strony w tym samym programie. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć wczorajszego zwycięstwa reprezentacji Polski z Gruzją, retransmisja o 11.50. 4 gole. A nie powiemy w której minucie, dobrze? Ja bym drugą połowę tylko oglądał. A można o drugiej. Czyli możemy obliczyć, że o 12.45 mniej więcej, po pewnie o 12.00 transmisja się zaczyna. Można włączyć telewizor i wtedy najwięcej będzie się działo. Na żywo będzie można oglądać mecze w innych grupach eliminacji Mistrzostw Europy. O 18.00 transmisja ze spotkania Anglii ze Słowenią. Eliminacje także w Polsacie Sport News. O 18.00 Luksemburg zagra z Ukrainą. Patrząc na to, co wczoraj Wyspy Owcze zrobiły z Grecją, to tutaj też niespodzianka jest możliwa. O 20.35 mecz Szwajcaria-Litwa. Siatkówka w Polsacie Sport o 14.45 plus Liga Asseco i mecz Resowi. Nie, Resowie Rzeszów zagra z transferem Bydgoszcz tylko ten mecz. Kibice boksu już zacierają ręce z myślą o walce o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. O 20.30 Władimir Kliczko będzie walczył z Kubratem Pulewem, Bułgarem. Trochę zrobił Kliczko w konia Bułgara, ponieważ powiedział, że jeśli Bułgar wygra, to odda mu wszystkie pasy, a wczoraj podczas konferencji powiedział, że odda mu tylko jeden, ten najmniej wartościowy. Bo reszty zapomniał z domu. Tak, chyba to z tym jest związane. Jedno z najważniejszych wydarzeń dla nas dzisiaj to będzie półfinał Debla w turnieju Masters w Londynie. Transmisja w Polsacie Sport Extra o godzinie 13.00. Kubot i Szwed Lindstedt zagrają o finał. W Eurosporcie narciarstwo alpejskie o 9.45 Puchar Świata w Lwi. Pierwszy przejazd slalomu kobiet o 12.45 drugi, a mężczyźni pojadą w niedzielę rano. W Eurosporcie, także w TVP Sport o godzinie 11.00 podnoszenie ciężarów i Mistrzostwa Świata w Wałmatach. Miejmy nadzieję, że nasi będą trochę lepszej formie niż wczoraj bracia zielińscy. Zaznaczyłem sobie także w gazecie takie trzy wydarzenia najważniejsze związane z niedzielą. O 17.00 piłka ręczna, Liga Mistrzów, Jalborg zagra z Vive Tauron Kielce. Natomiast ciekawy bardzo mecz w Polsacie Sport o godzinie 20.35 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Włochy zagrają z Chorwacją, to najsilniejsze drużyny w grupie, także zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. I o tym, o czym mówiłem, że jutro pojadą w narciarstwie alpejskim mężczyźni o 9.45 pierwszy przejazd slalomu, a drugi o 12.45. I tak wygląda sport mniej więcej w ten weekend. I narty, proszę pana, i łyżwy już się zaczęły. Justyna Kowalczyk, zdaje się, że... Tak, właśnie czytałem taki wywiad z panią Justyną Kowalczyk w Przeglądzie Sportowym. Rozpoczyna się od zdania: wstaję i idę rano do pracy. No i bardzo dobrze. Czyli bardzo dobre wyniki. Adam Malecki, to jeszcze tylko uzupełnię, bo pan Adam inny napisał, że o 12.30. To ja. To ty napisałeś? Mhm. A inne nazwiska. A, widzisz. A rozumiem, kryjesz się. O 12.30 nasi rugbyści spotkają się z Walcem Mołdawskim. Super. Będą się ścierać i zderzać. No i dziś rusza także drugi etap regat Volvo Ocean Race z Cape Town do Abu Dhabi. Oglądam zdjęcia, są niesamowite. Naprawdę to spektakularne. Tak, to jest widowiskowe coś. Widowiskowe regaty. Sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit, but it's starting to make you shades of blue. Joe Bonamassa o poranku w sobotę, a dlaczego nie? Bardzo ładnie zabrzmiało. 23 minuty po 8 już teraz jeszcze tylko jedna ważna informacja sportowa o 17 jutro w Trójce oczywiście, to rzecz naturalna. Słuchamy trzeciej strony medalu, zapraszamy serdecznie. Mówiliśmy o ważnych wydarzeniach sportowych, ale wciąż i nieustająco namawiamy Państwa do tego, aby samemu się wziąć za siebie. Sport. Młoda generacja. I panowie właśnie w tej sprawie Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. W sport młodej generacji nadszedł czas na konkrety. Będziemy przyglądać się poszczególnym dyscyplinom sportu i zastanawiać się, w jakim wieku można dzieci na taką dyscyplinę zapisać, jakie niesie ze sobą korzyści, no i ile taki sport kosztuje, bo z punktu widzenia rodziców to też ważna sprawa. Zaczynamy od judo. To sport nieco mniej popularny, ale dla dzieci podobno świetny wybór. Proszę posłuchać trenera judo Marka Kręcielewskiego. Judo jest fajnym sportem dla dzieciaków, bo to trzeba by się cofnąć 130 lat wstecz, kiedy Jigoro Kano w Japonii tworzył szkołę judo Kodokan. Był taki sport, nie był to sport, sztuka walki samurajów jiu-jitsu. No była to sztuka bardzo niebezpieczna, bo wtedy pokonanie wroga polegało na pozbyciu się go, wyeliminowaniu zupełnym. I Jigoro Kano usunął z jiu-jitsu techniki, które zagrażają życiu, zdrowiu. Na podstawie tego stworzył swoją sztukę, która potem przeistoczyła się także w sport walki, jakim stało się judo. Judo dzisiejsze jest sportem jak najbardziej ogólnorozwojowym, więc to jest najfajniejsze dla dzieci. Judo nie koncentruje się tylko na jednej rzeczy, typu wytrzymałość, a stara się ogólnie rozwinąć jak najbardziej podopiecznego. Czyli mamy tutaj nacisk i na wzrost siły, i na sprawność ogólną, i na wytrzymałość, i na szybkość. To wszystko mamy tutaj w pigułce. Rozumiem, że judo może być taką podstawą do tego, żeby potem dzieci mogły uprawiać inne sporty. No tak się to bardzo często kończy. No troszeczkę z żalem to mówię, bo często jest tak, że wychowujemy dziecko zupełnie od malutkich podstaw. Trafia tutaj na matę w wieku 5 lat i już wydaje się, że będzie fajnym zawodnikiem, po czym idzie na tego orlika i tam zaczyna brylować. No bo wiadomo, ogólnorozwojowo jest przygotowany fantastycznie, więc przewaga jego nad rówieśnikami jest od razu widoczna. No i w innych dyscyplinach to też się da szybko zauważyć. Chciałem zapytać, w jakim wieku można zapisywać dzieci na judo, ale pan już powiedział, że już nawet 5-letnie szkraby mogą przychodzić na treningi. Tak, dzisiaj też taka moda jest, że judo praktycznie w każdym każdej szkole podstawowej już można znaleźć jako dyscyplinę dodatkową. No i tutaj przyjmowane są dzieci od 6 roku życia, a są też czasem nawet opcje w przedszkolach tak zwanego fane judo. Z judo nie ma wiele wspólnego, ale już te elementy gimnastyczno-akrobatyczne są wplatane i też od razu bardzo szybko widać dysproporcje w sprawnościach pomiędzy dzieckiem, które uczestniczy w takich zajęciach judo, a dzieckiem, które no, nie spędza czasu wolnego aktywnie. No i na koniec ważna sprawa dla rodziców. Czy judo jest drogim sportem? W porównaniu z innymi dyscyplinami judo wychodzi bardzo tanio. Jednorazowy zakup judogi to jest około 100 zł, a miesięczne opłaty w zależności od klubu się wahają, ale też porównując z innymi dyscyplinami, to te opłaty są znikome. Paweł, nie masz wiele wspólnego z judo, właściwie nie miałeś, bo na zajęcia judo zaczął uczęszczać twój mały syn Leon. Byliśmy razem na treningu dzieciaków i to, co rzuciło nam się w oczy, to, że było mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych, przewroty, gwiazdy, stawanie na rękach, a mniej szarpania za judogę. Byłem lekkoatletą przez wiele lat, natomiast zaczynałem od zapasów, co jest bardzo pokrewną dyscypliną. Tylko przez rok chodziłem na te zajęcia, natomiast tej sprawności, której się wtedy nauczyłem, myślę, że ona mi pomogła w lekkiej atletyce. Przykładów takiego wszechstronnego rozwoju młodych wtedy dzieci, a później wielkich sportowców. Takim przykładem jest nasz koszykarz Marcin Gortat, który był lekkoatletą, był bokserem i doskonale gra w koszykówkę. I to jest jakby taki kierunek. Oczywiście, kiedy zaczynamy myśleć o rozwoju naszych dzieci, kompletnie nie myślimy o tym, a na pewno znakomita większość rodziców na pewno nie myśli o tym, że będą kiedyś z nich sportowcy i to jest istotne. Natomiast wszechstronność jest jak najbardziej ważną rzeczą. Wysyłajmy dzieci na różne dyscypliny. Jeżeli mówimy o judo, fajna sala, miękko, nie ma żadnych barier, dzieci się nie boją uprawiać tego typu sportu w dobrej atmosferze, jest bezpiecznie, jest ich trener, który jest dla nich guru, pokazuje to wszystko, co one mają zrobić. W każdym razie te takie prawdziwe maluchy, kilkuletnie dzieci lepiej zapisywać nie na piłkę nożną, nie na siatkówkę, nie na tenis, tylko na właśnie zajęcia, które mają dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Postawmy w tym wieku na ogólnorozwojówkę. W kolejnych odcinkach będziemy spotykali się z trenerami, opiekunami, również dziećmi uprawiającymi inne dyscypliny sportu, a rodziców namawiamy, żeby pobiegali, bo to najprostsza forma ruchu. Możecie to Państwo robić oczywiście z dziećmi, a żeby biegało Wam się lepiej, mamy dla pierwszej osoby, która do nas zatelefonuje pod numer 22 i 7 trójek, jeden egzemplarz książki Sztuka Szybszego Biegania. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy Panom. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Do usłyszenia za tydzień. Sport, młoda generacja. Namawiamy do tego, aby aktywności fizyczne stosować przede wszystkim. Panowie mówili o zajęciach ogólnorozwojowych, że piłka nożna nie. No ale od czasu do czasu w piłkę pograć można i mamy utwór okolicznościowy w tej sprawie.

day. 360, 5 days, watching me decay. We used to talk about girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb up on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause 1 minute. It's her life. The path of excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass 1 minute. It's her life. When you lie on my bed and you live with me, your friend, that hurts. You could pretend and I wouldn't know. I could be who you wanted in the dark. She goes out, she gets drunk, she gets off, she goes home, she gives in. She goes out, she gets drunk, she gets off, she goes home, she gives in. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass a 1 minute. It's her life and her life. Maxima Park, wcześniej Robert Kasprzycki. Za 29, teraz Agnieszka Stępień i prasa. I wysokie obcasy, a tam bardzo interesujący wywiad. Diagnoza brzmiała: imbecyl, głupek. Kiedy widzę rodziców, którzy łkają, bo u ich dzieci stwierdzono dyslekcję, chce mi się płakać. To nie choroba, nie tragedia, to prezent od losu. Tak mówi Sally Gardner, brytyjska pisarka, u której zdiagnozowano dysleksję, ale dopiero w wieku 12 lat. Wcześniej pani Gardner powtarzała sobie w duchu przez wszystkie koszmarne lata szkoły: jeszcze zobaczycie, jak bardzo jesteście w błędzie. Pokazałam nauczycielom, którzy twierdzili, że mój mózg jest jak sito. Pokazałam koleżankom, które wołały za mną głupia Sally. Wszystkim tym, którzy uważali, że się do niczego nie nadaje. Mając jedną z najcięższych postaci dysleksji, została jedną z bardziej charakterystycznych autorek książek dla dzieci w Wielkiej Brytanii. Wspomina, że przez całą podstawówkę sadzano ją w ostatniej ławce z elementarzem i kazano składać literki. Oczywiście nie szło mi, więc nie pozwolono mi robić nic innego. Nie mogłam się uczyć matematyki, francuskiego, do którego miałam ucho, geografii i biologii, bo według nauczycieli tak nie miało to sensu. Chodziłam więc tylko na lekcje angielskiego, historii i sztuki i modliłam się, żeby nie umrzeć z nudów. Na szczęście mogłam rysować, więc rozwijałam się w tym kierunku, chociaż też zdarzało mi się słyszeć, że moje rysunki są do niczego, bo na przykład niebo nie styka się z ziemią, a przecież wiadomo, że zawsze się styka. W końcu w wieku 14 lat nauczyła się czytać. W każdej szkole była ofiarą przemocy. Wspomina, że dzieciństwo to naprawdę najkoszmarniejszy okres w jej życiu i nigdy, przenigdy nie chciałaby do niego wrócić. Najdotkliwiej prześladowały ją tak zwane dobrze wychowane dziewczynki. Wyzywały, kładły agrafki na krześle. Jak się pani przed tym broniła, pyta Agnieszka Jucewicz, która przeprowadza wywiad. Zawsze miałam niezwykle bogatą wyobraźnię oraz zdolność do zastygania w miejscu na wiele godzin. Potrafiłam być ciałem tutaj, a duchem zupełnie gdzie indziej. To pewnie też sprawiało, że mogłam wyglądać na niezbyt pojętną. Ta rozmowa w wysokich obcasach, rozmowa z Sally Gardner, autorką książek dla dzieci. A teraz będziemy pławić się w luksusie. na ziemi i w niebie. Czy ja się muszę jakoś przygotować, czy tak po prostu? A nie, co ty, tak od razu z marszu. W Gazecie Wyborczej o najdroższych apartamentach w Polsce. Tym, co różni luksusowy apartamentowiec od dobrze wyposażonego i atrakcyjnie położonego bloku, jest przede wszystkim lista lokatorów. W Polsce, gdzie rządzi święte prawo własności, teoretycznie trudno jest zablokować sprzedaż lokalu przez wspólnotę mieszkaniową konkretnej osobie, na przykład bogatemu, ale niezbyt dobrze prowadzącemu się celebrycie. Mechanizmy selekcji jednak istnieją i to na kilku różnych poziomach. Pierwszy to oczywiście cena, a poza tym na przykład w jednej z warszawskich nieruchomości już zamieszkałej, jeśli się zwolni mieszkanie, to sąsiedzka wspólnota kontroluje, kto trafia tam. I jeśli kandydat na lokatora się nie spodoba, blokuje transakcję, wykupując mieszkanie. Ile jest luksusu w najbardziej luksusowych apartamentach w Polsce? Wyborcza zbadała 22 takie nieruchomości i wnioski. 2/3 obiektów ma jedną recepcję, a niektóre nawet dwie. 11 ma systemy umożliwiające zdalne sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach. 5 nieruchomości zatrudnia konsjerża, którego zadaniem jest pomoc mieszkańcom rezydencji od wezwania taksówki i rezerwacji biletów lotniczych przez załatwienie biletów na ważny mecz lub koncert, aż po sprowadzenie ekskluzywnego dania z restauracji na drugim końcu Polski. Nieruchomości mają albo basen, albo strefy spa, 13 ma kluby fitness. A dla pieska coś jest? Myślę, że też. Aha. Na pewno. Słuchaj, niemożliwe, żeby nie było. Jedna z rezydencji oprócz klubu bilardowego i bowlingowego oferuje profesjonalną bieżnię joggingową o długości 480 metrów, położoną na wysokości 4. piętra na dachu galerii handlowej. To ona ceny? Musi mieć zakręt, ta bieżnia, bo nie sądzę, żeby... Ceny to takich prosta. Mieszkań? Chyba nie chcę wiedzieć. Powiem. No to powiedz. Od 16 do tak mniej więcej 24 tysięcy za metr. A, za metr. Kwadratowy. Jeszcze się zastanawiałem, czy ten niezbyt dobrze prowadzący się celebryta jako sąsiad to dobrze, czy źle? To źle. A źle? Takiego nie. Co ty? Nie chcemy. Nie chcemy. No, takiego może nie. Może to zawsze jakaś atrakcja lokalna. No. Może nie w tym miejscu. Rozumiem. I jeszcze o podniebnych luksusach, czyli klasie premium, to w tygodniku Bloomberg Business Week, który ukaże się w poniedziałek. Luksusy zaczynają się już na ziemi. Darmowe drinki, także alkoholowe, ciepłe, zimne przekąski, wygodne, przytulne fotele, prysznice z darmowymi kosmetykami, ręcznikami, jednorazowymi klapkami to norma większości dużych przesiadkowych lotnisk, ale pomysły na dogadzanie bogatemu są często znacznie bardziej oryginalne, na przykład jacuzzi albo sauna, albo na przykład 10-minutowa sesja dotleniania organizmu przed lotem lub po nim. To na ziemi, a w powietrzu jeden z przewoźników oferuje fotele, które po rozłożeniu osiągają rozmiar łóżek z prawdziwym pełnowymiarowym materacem oraz drzwi odgradzające ich od pozostałych pasażerów, a także opcję skorzystania z 25-minutowego prysznica. Jakby ktoś chciał krócej, chyba też się nie da. Można. No tak, a jeszcze w innych liniach na podróżnych czeka pełnowymiarowe łóżko, ale dwuosobowe. I takie podniebne luksusy mogą się wydawać zbytkiem. Chętnych na nie jednak nie brakuje także wśród Polaków, szczególnie, że coraz więcej z nich może sobie na nie pozwolić. Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, no wiesz, to należy kto, tak? Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniosła w ubiegłym roku prawie 11 miliardów złotych. To więcej o 6% niż w ubiegłym roku i jeszcze z kolei według raportu innego przygotowanego przez Credit Suisse majątkiem przekraczającym $1 000 000 płynnych aktywów może się pochwalić już około. Ilu Polaków? Co do sztuki? 45 tysięcy Polaków. 45 tysiątek Polaków tak, ma takie majątki. Taki ma płynny aktyw. A w tym samolocie jest bieżnia 480 metrów? Ale zakręcona. Agnieszka Stępień dziś rano przyglądała dla Państwa prasę. Było o lataniu, no to teraz też będzie o lataniu. Żurawie. Aha, origami żurawie. Thank you. Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Prawie origami to Mela Koteluk. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Za 10 minut będzie 9. Obiecałem Państwu przed 9 jeszcze jedno nagranie i to jest ten moment, bo wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i mając na względzie, że to jedyna taka sytuacja i naprawdę nie wiem, kiedy to się może powtórzyć, że będzie 4-0, czas zagrać. Promise that I could not make.